ve bismil usre. El malikiyeti siddiqiye. Nuhayyikum. بتحيه الاسلام الطيبه المباركه ونقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معنا داني اوبيل سي منصور ان اتانا غورغي insha allah ñu ngi ci yoon waxon na ñu jël ci ko sama auto demon na jëliko ñu nuyu len ziar len ndokel len massawu len ci sen choono gannaaw ba ñu nuyo kilifa yi nga xamni ñoo fi teewu ke ci jëk di sunu serigne serigne habibou tall di doomu charna muntaga faha di doomu cheikh omar al fouti radiyallahu anhu ñu nuyu ko ziar ko tabarakallahu bege itam jotaayam ci place bi ñu nuyu itam suñu préfet département Amadou Yandé Touré jaglel ko nuyo moko suñu gouverneur de la région am fete sal donte teewul teew na ndax bu Amadou Yandé teewé mo teew nuyu len sant len ci sen taxaway sen ndimbal sen itti biñu am ci mbir mi boy fi sax ni ñoonu ci ëpp itté ndax liñ ci def ci xéeti taxaway jël ko ci ay disposition yu wara mëna yewenal mbir mi tabarakallahu lu am solo la té nak man la mishkuri na sa la mishkuri Allah ku santu nit do santu Yalla ñu nuyu ko nuyu suñu député maire di Alhaji Mustapha Niang moy tam di ko xamni tabarakallahu lepp lu ko war ci guddigi nu nek ak bes di nu jëm ëlëk ci ñetti qualité yi nga xamni mom la fi téwé bu jëkki bi mudi bu doom ci kër gi bu ñaarel bi di député à l'Assemblée nationale ko ñettel di ndey ji réewu dëkk bi na di maire dëkk bi ñetti tank yoy yëpp taxawé nako moom tam ñu gërëm ko sant ko sant itam suñu commissaire moom tam di doom ci kër gi di Mohamedou Mustapha Wade tabarakallahu ak ñi nga xamni ñoom la bok yilif ci police bi ci ay agent yo xamni demb batay ñu ngi fi dinu jappelé dinu taxaw moom tam ñu nuyu ko nuyu suñu président tribunal tabarakallahu di mbokk, di xarit, di doom ci kër gi, di ngalandu si la, ñu nuyu ko. Ah, nuyu nag mboolem ñi fi teew ci ay groupement religieux ni ko ay Daïrak, ay mbolo groupe Sapina bi ñu ngi fi, Daïra cadre yi ca siège ba nekk ci kër Serigne Mansour ca Sikap Dakar, ñoom itam te Alhaj Ibrahima Diagne jiite ko préfet Pikine, moom itam ñu nuyu leen ñoom ñëpp tabarakallahu, ak mboolem muqaddimi kër gi, mboolem ilimani kër gi, mboolem président daïra kër gi, mboolem président fédération yi, ñoom ñëpp teew nañu nuyu itam soxna yi nga xam ne ñoom ñoo moom seen gam di gam daïratu rahmati tabarakallahu, te soxna Zainabu nekk ci seen kanam gannaaw bi nga xamee ni soxna Umul Xayr yi jóge na fi, am na yàlla yokk leeram. Nu gërëm leen yéen ñëpp ci seen teewaay, waaye itam guddi gi guddi gu am solo la ci kër gi, ndax li mu dajeel di ziar général bi nga xam ne ren la ci juróom benn fukki at ak ñeent yu ñu ko def, ndax démb dama ànd ak Alhaji Abdou Koña ak Alhaji Abbas Gueye ak Elhaji Ndiaga Gueye dem seeti ministre de l'intérieur, mu laaj ko ni ko waaw góor gi ndax jàpp nga ziar bi ba ñu ko commencé ak léegi, mu ñu ko buuran bi daal mooy juróom benn fukk ziar ak ñeent, mel na kon 27 la ñu créé daïra sukiram ak jëpp man jëpp, waaye kon mel na kon 1930 lañ ko commencé, 1930 ba léegi nag ñu ngi koy def muy rafet di fi daje ngir yàlla ak faddali suñu pas-pas ak yeesalaat suñu jaayante ci xadara bi ak ñi ko jiite ko dalé ca Cheikh Haji Malik jaar ca khalifam bu tedd ba Serigne Babacar Sy di diriku ba ñëw ci suñu khalifa bu yiw bi fi nekk di Alhaji Abdul Aziz, di diriku ba ci njabootam gi di Serigne Mansour Sy ak Cheikh Ahmed Tidiane Sy. Serigne Mansour teew fi teewal ñëpp, yal na yàgg teew, nu yeesal suñu njaayante ci ñoom, ndax itam léeg-lée dafa day baax, ndax yonent bi alayhi salatu wasalaam daf daan toog ba mu yàgg saxaaba yi ni ko danu bëgg a yeesalaat suñu jaayanteeg yow, mu ni bismillah, ñu ne ko lu ñuy jaayanteeg yow, mu ni leen nangam nangam nangam nangam, ñu répété ko yeesalaat seen njaayante, kon nun tam war nañu bokk, bu nu ko mënoon bis bu nekk sax nu def ko, buñ ko manul wër wu nek ñu def ko buñ ko manul ñet wër yu nek ñu def ko buñ ko manul ña ñu def ko bok ci at mi te bes bi lo rek la wundu di bésiar général jëm ëlëk je ye salat sa jaayante ci ñoom ndax ñoom lañu yaakaar ñoy suñuy gidd te doy nañ ñu nak aw doy ñu tabarakallahu yalla leen fi yalla baye su ko defel lo rek modi sunu dagi fi talibé ñëwaat ci seen kanam ni leen ñu ngi laay tam laali ben goor wax sank ni ma am sëriñ mi ngi doora jot ci jabanu bi ñu nek ah ko ko amul won nit war nga ko wut ndax nek julit rek dayul jang li ci téré yi rek dayul da ngay nek julit jang li ci téré yi ba nopi nak dem wuti ko wéru ci mom mu yop la soko deful da ngay def ci gannaaw nu nak dañu bëgg nek julit nek talibé ndax man tafaqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق بو نيكي جوليت جان تي امو سيرين بو ياغي ساي ساي غاي دون بو نيكي جوليت جان تي امو سيرين بو ياغي ساي ساي غاي دون نдах كو واخغا كريتيكو كو واخغا ويديكو تي كو مل نونو ساي ساي لا ndax du wolu dara dafa am lo xamni kenn du ko jang ci téré dafa am lo xamni nekul ci téré nitu yalla rek ngay andal mu masal lako te lolo boko masul do yeet ñi xam pi yalla ba do ca bok te nak nekul ci téré nitu yalla rek ngay mëna andal mu masal lako nga jaar ca tek tañu la bo jangé té nek ko talibé fasikh ngay mujj doon gis nga nitu yalla yi duñu wédenté borom xam xam yi ñoy wédenté ni nitu yalla bu ne wolu gass morom motax kenn gisagul yalentu bu wédd ab yalentu ñu ni soppante ci yelente yi nga koy fekk labirante ci wali yi nga koy fekk weddente ci borom xam xam yi nga koy fekk añaalante ci nitu aduna yi nga koy fekk so bëgge nek talibé ta te li yalla tek ci sa dokk do ko def xana talibé la rek yeng ci zindiq ngay mujj doon talibé bu dul julli du wor du japp du julli ci waxtu du dem ci julli mbolo du yewu njël xana señ bi la gëm rek koku zindiq lay mujj doon ñu nak ki jang ba nopi nak